Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 21 listopada, 23. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Pierwsza dostawa w przyszłym roku. Polska kupiła gaz skroplony od Stanów Zjednoczonych. Miał wyłudzić ponad 700 tysięcy złotych. Usłyszał zarzuty popełnienia ponad 7 tysięcy przestępstw. Za chwilę w serwisie o właścicielu przychodni stomatologicznej z Inowrocławia. We Francji zatrzymano 3 osoby pomagające terrorystom, którzy 2 lata temu zabili 16 osób. Polska będzie sprowadzać gaz skroplony ze Stanów Zjednoczonych. Pierwszy statek ma przypłynąć do Świnoujścia w przyszłym roku. W Waszyngtonie podpisano 5-letni kontrakt na dostawy, potwierdził w TVP Info minister energii Krzysztof Tchórzewski. Wielkość, ilość gazu jest tajemnicą, a statki są różnej pojemności. To mogę tak powiedzieć, że przypłynie 9 statków, potężnych statków z gazem w ramach tego kontraktu. To jest rzecz o tyle istotna, że otworzyła się nowa droga, jeśli chodzi o dostawy gazu do naszego gazoportu. Wiceprezes PGNiG Maciej Woźniak informuje, że to prawdopodobnie pierwszy z serii tego typu kontraktów, choć niekoniecznie zawieranych z Amerykanami. Nie powiedziałem i nie powiem, że to z serii kontraktów amerykańskich, bo nie w tym rzecz. Mogą to być różne inne kontrakty, ale chcemy zbudować portfel w ciągu najbliższego, powiedzmy, półtora roku tego typu kontraktów średnioterminowych z dostawcami na, jak powtarzam, korzystnych rynkowych warunkach. Ceny amerykańskiego gazu PGNiG nie podaje. Ustawa o jawności życia publicznego pomoże w walce z korupcją. Co do tego eksperci są zgodni. Sprawą zajmowała się Rada Dialogu Społecznego. Zbigniew Żurek z Business Center Club mówi, że zwiększenie kontroli społecznej nad osobami pełniącymi funkcje publiczne jest potrzebne, ale ważne, żeby ustawa procedowana była bez pośpiechu. Regulacja korupcji, regulacja roli lobbingu, prawa dziennikarzy, nie tylko dziennikarzy do informacji publicznej, to są kwestie, które niewątpliwie są ważne i które powinny być regulowane. One są do tej pory regulowane, natomiast dobrze byłoby zmienić to i ówdzie. Zwiększenie kontroli ma dotyczyć funkcji rządowych i samorządowych, a także tych sprawowanych w spółkach Skarbu Państwa. Zdaniem Janusza Gołębia z OPZZ-u diabeł tkwi w szczegółach. Wprowadza ustawa nową formułę sygnalisty, czyli osoby, która będzie informowała organy ścigania o podejmowanych przez pracodawcę czy współpracowników nieprawidłowościach w firmie. Status tego sygnalisty będzie nadawał prokurator arbitralnie, bez żadnej konsekwencji. Osoba, która zostanie albo nie zostanie uznana za taką osobę, nie będzie miała prawa odwoływać się od podjętej decyzji. Osoba, której prokurator przyzna status sygnalisty, ma uzyskać od państwa ochronę. Rada Dialogu Społecznego ma czas do czwartku na wypracowanie stanowiska w sprawie projektu. Właściciel przychodni stomatologicznej z Inowrocławia usłyszał zarzuty popełnienia ponad 7 tysięcy przestępstw. Krzysztof B. przez 8 lat miał wyłudzić od Narodowego Funduszu Zdrowia ponad 700 tysięcy złotych. Mówi Agnieszka Adamska-Okońska z Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy. Pacjenci, którzy byli leczeni przez tego stomatologa prywatnie, byli następnie zgłaszani przez niego jako pacjenci objęci kontraktem zawartym z NFZ-em i na podstawie tej dokumentacji, tego zgłoszenia, podejrzany otrzymywał refundację za leczenie pacjenta z Narodowego Funduszu Zdrowia. Lekarz nie przyznał się do winy, odmówił składania wyjaśnienia, grozi mu do 8 lat więzienia. Francuska policja i tamtejszy kontrwywiad zatrzymały 3 osoby pomagające terrorystom, którzy 2 lata temu zaatakowali redakcję satyrycznej gazety Charlie Hebdo i koszerny supermarket w Paryżu. Zginęło wtedy 16 osób. Odpowiedzialni za tamtą zbrodnię byli dwaj bracia. O zatrzymanych, którzy mieli z nimi współpracować, w relacji Marka Brzezińskiego. Zatrzymani to kobieta i 2 mężczyzn w wieku od 25 do 45 lat. Według wstępnych informacji mieli oni pełnić rolę pośredników do dostarczeniu broni terrorystom. Byli oni notowani w kartotekach policyjnych jako osoby, które dopuściły się drobnych wykroczeń. Ich związki ze sprawcami zamachów zostały udowodnione dopiero w wyniku szczegółowo prowadzonego dochodzenia. Według francuskich mediów są to najprawdopodobniej ostatnie osoby zamieszane w ataki na Charlie Hebdo i na sklep z koszerną żywnością i można się po niemal 3 latach śledztwa spodziewać zamknięcia tych spraw. Zamach w styczniu 2015 roku na redakcję Charlie Hebdo był pierwszym w serii ataków terrorystycznych, do jakich doszło na terytorium Francji. Potem były masakry w teatrze Bataclan, w paryskich kafejkach i na deptaku w Nicei. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Dodajmy, że do dziś nie ustalono, w jaki sposób sprawcy zamachów z 2015 roku zdobyli broń. Nie udało się odszyfrować wiadomości na skrzynkach mailowych napastników. Nie wiadomo też, kim byli ewentualni wspólnicy lub zleceniodawcy ataków. 5 minut po 23 w Trójce wiadomości sportowe. Przygotował je Adam Malecki. Na takie mecze czekają wszyscy kibice piłki nożnej, a to daje futbol w najlepszym wydaniu, czyli Liga Mistrzów. Liverpool już prowadził w Andaluzji do przerwy 3-0, ale Sevilla po przerwie zabrała się do pracy i odrabiania strat. Strzeliła jednego gola, drugiego i w 93 minucie trzeciego. 3-3 i walka o awans w grupie E trwa w najlepsze. Bez zwycięstwa pozostaje Borussia Dortmund, która zremisowała 1-2 z Tottenhamem i żegna się z Ligą Mistrzów. Koguty zapewniły sobie pierwsze miejsce, a drugim musi zadowolić się Real Madryt, który rozgromił 6-0 w Nikozji Apoel. Dwa gole Cristiano Ronaldo, który w Champions League strzelił ich już 113. Na wiosnę nie zobaczymy w Lidze Mistrzów Łukasza Piszczka ani Kamila Glika. Monaco dzisiaj dało plamę i przegrało w Księstwie 1-4 z Lipskiem. Pod Wezuwiuszem Napoli, które zachowało szansę na awans, pokonało 3-0 Szachtar Donieck. Drugi gol autorstwa Piotra Zielińskiego po pięknej kombinacyjnej akcji z Belgiem Mertensem. Remis bezbramkowy za to pewnego pierwszego miejsca Manchesteru City w Rotterdamie z Feyenoordem. Do fazy pucharowej awansował Beşiktaş Stambuł. Wystarczył remis 1-1 z FC Porto. A jutro w Lidze Mistrzów Juventus zagra z Barceloną. To jeszcze o tym, co dzisiaj w Plus Lidze siatkarzy zwycięstwo lidera. Kędzierzyn Koźle pokonała 3-0 GKS Katowice. Wygrana za 3 punkty także BBTS-u Bielsko-Biała, który pokonał Łuczniczkę Bydgoszcz. Grały także siatkarki. Krzo Ostrowic Świętokrzyski wygrał 3-0 z MKS-em Dąbrowa Górnicza. W lidze hokeja i szczypiornistów za to zwycięstwa drużyn broniących tytułu mistrzowskiego. Komarch Krakowia pokonała wysoko, bo 9-1 SMS PZHL U20 Katowice i była to 15. wygrana Krakowian w lidze. Piłkarze ręczni PGE Vive Kielce nie dali za to szans Chrobremu Głogów. Wynik 46-23. Sroga lekcja dla rywali Vive, lekcja życia i sportu udzielała za to dzisiaj uczniom Warszawskiej Szkoły Sportowej Anita Wodarczyk. Dwukrotna mistrzyni olimpijska i trzykrotna mistrzyni świata w rzucie młotem, przy okazji rekordzistka globu, wie jak ważne są takie spotkania. Ja akurat bardzo chętnie uczestniczę w spotkaniach z młodzieżą, tym bardziej w organizowanych szkołach sportowych, bo wtedy zdecydowanie łatwiej jest do tej młodzieży dotrzeć niż w pozostałych szkołach. Ja takich spotkań, jak ja chodziłam do szkoły podstawowej, czyli liceum, nie miałam i tak naprawdę nie miałam też takiej inspiracji, która przyszedł do mnie jakiś super sportowiec, to na pewno myślę, że jak wtedy kochałam sport, jeszcze bardziej by mnie zainspirował do trenowania. I na spotkaniu z Anitą Wodarczyk kończymy serwis sportowy. Kolejny jutro o 7 rano. Już teraz zapraszam. W najbliższych godzinach, a także jutro w ciągu dnia spodziewane są przelotne opady deszczu ze śniegiem i śniegu prawie we wszystkich regionach. Na termometrach tej nocy minus 3 stopnie na Podlasiu, w centrum minus 1, na plusie w regionach zachodnich plus 3. Jutro w Augustowie około stopnia powyżej 0, w Warszawie 4, we Wrocławiu 9 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Para, Buch, Kino, Wróch. Łódź Filmowa nakręca. Premiery, mistrzowie, gwiazdy. 22. Forum Kina Europejskiego Orlen Synergia. W kinie Helios Sukcesja. Charlie od 23 listopada. Miasto Łódź zaprasza. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza w czwartek, 23 listopada o godzinie 19 do studia imienia Witolda Lutosławskiego na recital światowej sławy pianisty jazzowego Adama Makowicza. Zapowiada się niezapomniany wieczór w towarzystwie wirtuoza fortepianu i jego jazzowych interpretacji. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl oraz w kasie przed koncertem. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Godzina wychowawcza. Katarzyna Pruchnicka, dobry wieczór. Dziś dzień życzliwości. Wiedzieli Państwo? Ja wiem, że już się kończy, ale dla chcącego nic trudnego, można przecież być życzliwym na co dzień. I jeden ze sposobów zaproponuję w pierwszej części audycji. Po tak ogólnym wstępie przechodzę do konkretów. Bank Mleka Kobiecego to pierwszy z naszych tematów. Niezwykle ważna inicjatywa, szczególnie jeśli chodzi o wcześniaki. Więcej już za chwilę. A w drugiej części audycji porozmawiamy o tym, w jaki sposób i kiedy wprowadzić nasze dzieci w świat języków obcych. Dziś między innymi o tych najmniejszych, no ale nie tylko, ponieważ mleko mamy jest ważne dla każdego dziecka. Gościem godziny wychowawczej jest Aleksandra Wesołowska, prezes Fundacji Bank Mleka Kobiecego. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Na początku dwa słowa powiedzmy o samej fundacji. Fundacja Bank Mleka Kobiecego powstała jako kontynuacja działalności stowarzyszenia. No już prawie przeszło 10 lat temu powstało stowarzyszenie na rzecz Banku Mleka. Wtedy, kiedy ja sama byłam mamą wtedy małej dziewczynki, która urodziła się zdrowa, natomiast w wyniku jakichś zdarzeń losowych podczas paru pierwszych dni z powrotem wróciłyśmy z Tosią do szpitala z ciężką chorobą, sepsą noworodkową i zapaleniem opon mózgowych. I to był ten moment, kiedy ja zorientowałam się, że karmienie piersią dziecka chorego to nie to samo niż przystawanie do piersi i cieszenie się macierzyństwem w momencie, kiedy dziecko jest zdrowe. Bardzo niedługo po tym, jak mi udało się przezwyciężyć liczne trudności w karmieniu Tosi, urodziła wcześniaka moja przyjaciółka, Magda. I właściwie historia zaczęła się od początku. Od początku zaczął się stres, zaczęła się niemożność związana z karmieniem. Też nie ukrywam, że w tamtych latach, przeszło te 10-12 lat temu, również to otoczenie szpitalne nie było tak przyjazne rodzicom. I po tych doświadczeniach postanowiłyśmy założyć stowarzyszenie na rzecz Banku Mleka, ponieważ odkryłyśmy, że wszędzie na świecie, w takiej sytuacji, kiedy mama biologiczna nie może karmić swojego dziecka własnym pokarmem, istnieje placówka Banku Mleka, która umożliwia dzielenie się bezpiecznym pokarmem. Po tych latach współpracy z personelem medycznym powstała fundacja w 2009 roku, która dziś patronuje 6 placówkom banków mleka. Co mówią lekarze o tym, że to jest niezwykle ważne, niezwykle potrzebne, kibicują państwu, czy gdzieś tam trochę? Dziś już tak, chociaż nie ukrywam, że początek właśnie był taki, że to była inicjatywa karmiących mam. Tak się złożyło, że ja jednocześnie miałam takie doświadczenia macierzyńskie, ale jestem również pracownikiem Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W związku z tym było mi na pewno łatwiej tą kwestię nie tylko poczuć jako mama, ale też zrozumieć merytorykę związaną z mlekiem kobiecym. To się oczywiście zbiegło też z w ogóle rosnącą wiedzą na temat mleka kobiecego, która też jest w tym momencie na porządku już dziennym przyjmowana na oddziałach intensywnej terapii. I mamy mnóstwo niezwykle wrażliwych na tą kwestię lekarzy, którzy sobie zdają sprawę, że leczenie dziecka to nie tylko inkubator, nie tylko respirator, ale również właśnie mleko kobiece. Natomiast te 10-12 lat temu może jeszcze nie było to tak zrozumiałe i tak popularne. Natomiast dosyć szybko wsparła nas pani profesor Maria Borszewska-Kornacka, która do dziś jest szefową Rady Naukowej naszej fundacji, ale przez lata też pełniła funkcję, nadal pełni funkcję prezesa Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego, więc to jakby działo się równolegle. Równolegle ta inicjatywa społeczna spotykała się z coraz większym zainteresowaniem i akceptacją środowiska medycznego. Proszę mi powiedzieć, bo jak myślę sobie o karmieniu, myślę sobie o mleku matki i myślę sobie o tym jednym z najbardziej intymnych momentów, takiej największej bliskości, jaką matka i dziecko mogą poczuć po urodzeniu dziecka, to jest właśnie ten moment karmienia. I to jest ta mama, to jest to mleko i to jest to dziecko. Nie ma gdzieś jakichś takich trudności, może nie wiem, w przekonaniu albo w odbiorze tego, że moje dziecko będzie karmione mlekiem od innej mamy. To, o czym pani mówi, to jest taki obraz, nie ukrywam, idealny. Romantyczny. I tak, to jest obraz romantyczny. Oczywiście my, pracując na oddziale intensywnej terapii, bardzo byśmy chcieli, żeby wszystkie dzieci, które rodzą się nawet skrajnie niedojrzałe, mogły zaznać tej bliskości, o której pani mówi. Natomiast niestety w tym otoczeniu szpitalnym większość dzieci, które ratujemy, przedwcześnie urodzonych, to są dzieci, które no nawet niektóre nie mogą doświadczyć tego pierwszego, bardzo ważnego kontaktu skóra do skóry, ponieważ po urodzeniu są ratowane, czyli są intubowane, wspierany jest ich oddech sztucznie i są wkładane do inkubatora. I w takiej sytuacji, kiedy nie ma mowy o przytulaniu dziecka podczas tych pierwszych chwil, kiedy też ta druga strona tego duetu, jaką jest mama, też tak naprawdę jest mamą przedwczesną, dlatego że ona też się nie spodziewała tego porodu i u niej cała fizjologia laktacji też nie przebiega w sposób naturalny. I ona bardzo często nie może tego pokarmu pierwszego przekazać. To niezwykle ważne, na co pani zwróciła uwagę, na co się nie zwraca uwagi w kontekście wcześniaków. No oczywiście dziecko jest w centrum naszego zainteresowania w tym momencie, ale mama, matka też tak. jest przedwczesną mamą, tak jak to pani określiła. Tak, tak. I wtedy muszę powiedzieć, że dla bardzo wielu mam naszych pacjentów, nawet kilka kropel mleka stanowi taką nić porozumienia, taką nić łączącą właśnie z tym dzieckiem. Czasem musi zastąpić ten kontakt, który może nastąpić dopiero drugiego, trzeciego albo czwartego dnia. I owszem, najlepiej by było, żeby to było kilka kropel mleka biologicznej mamy. Ale znowu, w tej sytuacji nieidealnej, kiedy nie ma możliwości karmienia dziecka mlekiem biologicznej mamy, my posiłkujemy się mlekiem innej kobiety, które jest gatunkowo specyficzne. I to oczywiście nie buduje tej więzi między biologiczną mamą a jej dzieckiem, ale daje na to szansę. Dlaczego? Dlatego, że większość tych mam jest bardzo zestresowanych i sprawa jeszcze niemożności wykarmienia dziecka dodatkowo ten stres pogłębia. Bo mamy mają świadomość, że mleko kobiece jest, znaczy nie ma o czym dyskutować. My wszyscy już tak naprawdę wiemy, że to jest coś najlepszego, co może dostać dziecko w pierwszych miesiącach swojego życia. Tak, poza tym myślę, że też w naszym gdzieś tam jest ugruntowane w naszej świadomości, że karmienie dziecka jest takim nieodłącznym elementem macierzyństwa. Naturalną rzeczą. Tak. Z którą żadna z nas nie powinna mieć kłopotu. A z drugiej strony w przypadku czy porodu przedwczesnego, czy innych komplikacji, bardzo często ten kłopot występuje. I mamy wcześniaków to w ogóle są mamy, które mają bardzo dużo trudności do pokonania i bardzo często też obwiniają siebie zupełnie oczywiście w sposób nieuzasadniony, ale obwiniają siebie za to, że ten poród nastąpił przedwcześnie. I ta jeszcze trudność w karmieniu, jakby niemoc związana z pełnieniem tej roli mamy karmiącej, dodatkowo taką mamę obciąża. I to, co też daje bank mleka w takiej sferze psychicznej, to jest ten relaks i użyłabym takiego może trudnego słowa, może takie odbarczenie. To znaczy my tej mamie mówimy, pani w tym momencie też potrzebuje czasu, ale pani dziecko nie dość, że nie będzie głodne, to pani dziecko dostanie najlepszy z możliwych pokarmów, jaki jest w tej sytuacji. Czyli pokarm kobiecy, który jest immunokompetentny, który jest również aktywny, który też temu dziecku pomoże w terapii. Ja myślę, że też się buduje taka społeczność w ogóle kobiet wokół banku mleka, bo te mamy, które przyjmują pokarm, wiedzą, że one przyjmują dar serca innej kobiety. I w momencie, kiedy tak im się tą sprawę przedstawi, to one są wdzięczne, ale też mają czas na to, żeby same sobie poukładać różne sprawy, również karmienie. I to tak, to odbarczenie, tego słowa pani użyła bardzo trafnie, bo to jest zdjęty ten jeden kamień, ciężar tak, z tak, bark. Dokładnie. Właśnie kobiety, to poczucie winy, że jednak to maleńkie dziecko dostanie trochę tego najlepszego pokarmu, który mu w tym momencie jest potrzebny. Czasami myślę, że dni płyną bez powodu, byle gdzie. Czas jak rzeka ucieka i już. No dobrze, to przejdźmy do konkretów. Powiedziała pani bezpiecznie przygotowane mleko matki. Mm-hmm, tak, tak. Proszę powiedzieć, jak to wygląda. Tak, bo to rzeczywiście jest kluczowe. My, naszym obowiązkiem na oddziale intensywnej terapii jest oczywiście leczenie, ale przede wszystkim musimy zapewnić bezpieczeństwo wszystkich procedur. I w związku z tym powstały banki mleka, bo oczywiście potencjalnie można by wziąć jakąś porcję mleka od jakiejkolwiek kobiety, natomiast z punktu widzenia medycznego nie można by podać tego mleka właściwie żadnemu dziecku, a na pewno nie dziecku choremu. I banki mleka to są takie laboratoria, które z jednej strony zapewniają rekrutację dawczyń, czyli mamy, które zgłaszają się do banku, to są mamy, które są świadome tego, jak ważne jest ich mleko. W związku z tym są to też mamy, które możemy liczyć na to, że one utrzymują też standard czystości, jeżeli chodzi o odciąganie mleka. Wiedzą też, że nie mogą być pod wpływem na przykład używek, odciągając mleko zarówno dla swojego dziecka, ale w szczególności dla dziecka tego, który jest właśnie beneficjentem mleka z banku mleka. I też jest to mleko, które jest po prostu odpowiednio przygotowywane. Z punktu widzenia też medycyny pokarm jest oczywiście życiodajny, ale też może stanowić źródło zakażenia potencjalnie. W związku z tym mleko kobiece jest pasteryzowane. To oczywiście zubaża to mleko w część tych cennych składników, ale wciąż jest to pokarm wartościowy i wciąż jest to pokarm gatunkowo specyficzny, który może przyczyniać się do lepszej kondycji tych dzieci. I dlatego właśnie to mleko musi być pasteryzowane. Również ważnym aspektem są badania mikrobiologiczne, dlatego że w czasie odciągania, przechowywania mogłoby się zdarzyć tak, że to mleko jest zanieczyszczone z zewnątrz i my to wszystko sprawdzamy. I rzeczywiście pokarm, który dociera do małego pacjenta, to jest pokarm czysty mikrobiologiczny, sprawdzony również pod względem składu, bo wiemy, ile jest tam białka, ile jest cukru, jak ten pokarm jest kaloryczny. To pozwala na przykład też dopasować skład tego pokarmu do potrzeb dziecka. Dziecko, które urodziło się bardzo malutkie, dostaje pokarm bardziej kaloryczny. I ta cała procedura tak naprawdę funkcjonuje w szpitalu, w banku mleka. No i marzeniem takim państwa, ale już też moim w tym momencie jest to, żeby takie laboratorium było przy każdym oddziale noworodkowym, czy oddziale... Tak naprawdę, żeby pokryć, można powiedzieć, czy sprostać zapotrzebowaniom po prostu w każdego szpitala w Polsce, wystarczy, podobnie jak stacje krwiodawstwa, zorganizować kilka, czy może kilkanaście takich placówek, które po prostu będą zabezpieczały potrzeby rzeczywiście każdego dziecka urodzonego w szpitalu. Natomiast też wiadomo, że szpitale, w których leczone są wcześniaki, to są szpitale o tym wyższym standardzie, to są szpitale drugiego, trzeciego stopnia referencyjności i my jako fundacja, ale również jako środowisko mam, czy w ogóle rodziców zainteresowanych tym dobrym startem dzieci, chcemy rzeczywiście, aby banków mleka w Polsce było tyle, żeby dziecko niezależnie od tego, czy jest urodzone w mniejszym, czy w tym właśnie najlepszym, najwyższej, sprawującym opiekę, najwyższym standardzie szpitala, miało do tego mleka dostęp. I to dzieje się poprzez po prostu podpisanie stosownych umów między mniejszymi szpitalami, a tym jednym centralnym szpitalem w regionie, gdzie bank mleka istnieje. No dobrze, to jeszcze konkrety. Jeżeli słucha nas jakaś mama, która chce trochę tego swojego, jak pani to nazwała, daru serca, mleka przekazać, to może się do państwa zgłaszać tak po prostu? Można za pośrednictwem fundacji dowiedzieć się, gdzie jest najbliższy bank mleka. Mm-hmm. Na stronie internetowej fundacji www.bankmleka.pl jest mapa, gdzie można znaleźć po prostu najbliższy bank mleka swojego miejsca zamieszkania. To nie zawsze jest, tak jak mówię, to samo miasto. Natomiast oczywiście banki mleka oferują możliwość dojazdu i jeżeli jest to w granicach, że tak powiem, logistycznie rozsądnych, to na pewno taka mama może się zgłosić jako dawczyni. Natomiast decyzja o tym, czy ona może być dawczynią, czy nie, zapada tak naprawdę po wstępnym takim wywiadzie epidemiologicznym i oczywiście taki każdy gest i dar się liczy. Natomiast też muszę powiedzieć szczerze, że nie wszystkie mamy, które się zgłaszają, że chcą być dawczyniami, tymi dawczyniami mogą być. I tutaj powody są bardzo różne. Myślę, że też ważna jest motywacja. To jest ciężka praca, bycie dawczynią. I każda taka mama, w moim przekonaniu, to jest bohaterka. Bo to jest kobieta, która tak naprawdę wykonuje na rzecz innego dziecka codzienną pracę, bo odciąganie pokarmu to jest czas i zaangażowanie, które po prostu trzeba jakby wykazać, trzeba ten czas poświęcić, a nam w szpitalu nie zależy na oddaniu zalegającej zawartości lodówki. Nam zależy na tym, żeby taka mama przez dłuższy czas, to oczywiście też nie jest zdefiniowany okres, bo czasem jest tak, że współpracują z nami mamy 2 miesiące, czasem jest to cały rok, kiedy decydują się na karmienie swojego dziecka. Natomiast zależy nam, żeby to była współpraca stała, bo z byciem dawczynią też się wiążą pewne koszty dla szpitala. My te mamy badamy w sposób taki precyzyjny co 3 miesiące. W związku z tym gdzieś ta idea musi też się spotkać z ekonomią i to jakby stąd wynika. No dobrze, mamy dawczynie i bohaterki, to jedna strona, a druga strona, co my możemy zrobić, żeby tych banków mleka powstało więcej? Żeby każdy maluszek, wcześniak, każde dziecko, które potrzebuje mleka matki, mogło je dostać. Dziś możemy przede wszystkim poprzeć taką właśnie inicjatywę oddolną, społeczną na rzecz udostępniania mleka kobiecego wszystkim potrzebującym dzieciom. I możecie to Państwo zrobić poprzez wejście na stronę www.rozbijbankmleka.pl, gdzie znajduje się petycja. Petycja, która właśnie ma sprawić, że takie placówki będą organizowane, ale tak jak mówię, organizowanie placówek to jest jedna strona, a druga strona to jest kwestia poruszenia środowiska osób, które pracują w szpitalach, które nie mają szansy na zorganizowanie banków mleka, po to, żeby zostały podpisane stosowne umowy z najbliższymi bankami mleka. Dlatego, że w ramach programu Za Życiem została zaplanowana inwestycja właściwie państwowa w zbudowanie czy też zorganizowanie laboratoriów. Właśnie nie dalej jak kilka dni temu został rozstrzygnięty konkurs i poza tymi 6 placówkami, które powstały z oddolnej inicjatywy czy ze środków lokalnych. Wiemy już, że będzie też finansowane przynajmniej organizowanie przynajmniej kolejnych 6 placówek w ważnych polskich miastach. Natomiast istotne jest to, żeby szpitale właśnie powiatowe, wojewódzkie, żeby podpisywały tą umowę, bo żeby się tak, zgłaszały, żeby się też zgłaszały, chcą korzystać. Tak, że też chcą korzystać, dlatego że oczywiście szansa, że w ich ośrodku urodzi się dziecko potrzebujące takiego mleka, jest dużo mniejsza, bo też opieka nad mamą i dzieckiem w Polsce jest tak zorganizowana, że wcześniaki powinny oczywiście się rodzić w tych szpitalach o wyższym stopniu referencyjności, ale w związku z losowością porodu przedwczesnego bardzo często jest tak, że poród jest już w trakcie i po prostu trzeba go odebrać w najbliższym miejscu zamieszkania danej mamy. I wtedy właśnie to dziecko przez kilka dni jest w szpitalu, który najprawdopodobniej nie ma banku mleka, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby to mleko zostało do tego szpitala dostarczone z najbliższego możliwie banku mleka w regionie. I bardzo często właśnie te mamy i ci rodzice świadomi wartości kobiecego pokarmu, to jest ta strona, która się pyta lekarzy. Dlaczego, jeżeli ja nie mam swojego mleka, dlaczego moje dziecko nie może być żywione mlekiem z banku mleka? I wtedy się dowiaduje ta mama, no z przykrością mówimy, że my nie mamy tu banku mleka, nie podpisaliśmy umowy, nie ma takiej możliwości. Jest taka możliwość i już wkrótce ona będzie naprawdę na wyciągnięcie ręki, jeżeli w Polsce będzie kilkanaście placówek, tylko należy po prostu spełnić te wymogi formalne. I o to możecie Państwo się domagać właśnie poprzez tą petycję na stronie internetowej www.rozbijbankmleka.pl. Bardzo dziękuję za wizytę w Trójkowym Studiu w godzinie wychowawczej. Bardzo dziękuję za inicjatywę. Hasła do zapamiętania: Rozbij Bank Mleka i Fundacja Bank Mleka Kobiecego. To można wpisywać i szukać w internecie. Aleksandra Wesołowska, prezes Fundacji Bank Mleka Kobiecego, była gościem godziny wychowawczej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Nie wrócę już więcej do szkoły. szkoły, bo jestem za stary. Nie pójdę ja. Ładny piesek, dopóki jest młody. Ja też byłem ładny. Ładny kotek, gdy myszek nie łowi. Ja też byłem taki. Dyrektorze, no niech pan się zgodzi, bym mógł tu przychodzić. Chciałbym znów się zapisać do szkoły. Niech pan pozwoli. Nie pójdę ja. Gość dziś wieczorem w godzinie wychowawczej, teraz o języku, o językach obcych, o nauce języka obcego. Katarzyna Wiśniewska, filolog angielski, wykładowca, tłumacz, osoba, która wprowadza w świat języka obcego, no dzieci, ale nie tylko. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Zacznijmy od takiego najprostszego pytania. Od kiedy zacząć dzieci w ten świat drugiego języka, poza tym, które już jako tako opanowały, albo może właśnie nie. Kiedy wprowadzać dziecko w świat języka obcego? Dodać ten drugi język. Generalnie myślę, że jak najwcześniej. Tutaj nie możemy mówić o formalnym nauczaniu, ale o wystawieniu dzieci na ten drugi język. Im wcześniej, tym lepiej. Generalnie są różne teorie na ten temat, natomiast taką teorią wiodącą jest nadal ta, że dziecko do pewnego wieku, powiedzmy 5-6 lat, dla dziecka jest to najlepszy okres nabywania języka. Dlaczego? Ponieważ to wtedy kształtują się różne umiejętności związane z wypowiadaniem, z... To jest tak, że wtedy, ja spróbuję to tak po laicku i obrazowo, to jest wtedy, to jest ten moment, kiedy nasz mózg jest właśnie nastawiony na to, jest żeby chłonąć język. Jest nastawiony na naukę języka. I tutaj warto podkreślić, że mówimy zarówno o nauce języka pierwszego, ale również każdego właściwie języka, którym dziecko jest otoczone. Mhm. Czy tu jest ta różnica, która jest między nauką języka przez na przykład osoby dorosłe albo, no nie wiem, studentów, że my wtedy uczymy się tak po prostu, się uczymy jak każdego innego przedmiotu, a małe dzieci chłoną zupełnie naturalnie. Chłoną naturalnie i chłoną głównie dzięki słuchaniu. Myślę, że w przypadku tutaj jest ta zasadnicza różnica między dziećmi i dorosłymi, że w przypadku dzieci największy nacisk jest na słuchanie. Powtarzanie, kopiowanie, można powiedzieć, jak dziecko po swoich rodzicach. Natomiast w przypadku dorosłych już tutaj umiejętności pisania są bardzo rozwinięte, czytania, więc nacisk jest też na inne umiejętności. To oczywiście pozwala również oszczędzić czas w przyszłości, dlatego że przeciętny dorosły, chyba że wyjedzie oczywiście za granicę i otoczy się tym językiem w znacznym stopniu, nie jest aż tak wystawiony na ten język, a na pewno nie jest wystawiony w takim, jakby to powiedzieć, w pracy, czy nawet w szkole, na studiach. Nie da się odtworzyć tych samych warunków, co w przypadku dzieci. Mm-hmm. Co jest motywacją? Bo motywacja przy nauce języka jest bardzo ważna. Co może być motywacją dla dziecka do tego, żeby mówić w danym języku, albo żeby zapamiętać dane słowo albo komunikat? Myślę, że dziecko musi czuć potrzebę komunikacji w danym języku. To też jest zgodne z ogólnie rzecz biorąc teorią, jak dziecko nabywa na przykład pewne aspekty gramatyki. Dla dziecka ważne jest, że mówimy one banana, two bananas, ponieważ robi to dla niego ogromną różnicę. Jak to? Natomiast, no, czy jest jeden banan, czy są dwa banany. Aha. To jest dla niego ważne, czyli ta, powiedzmy, końcówka liczby mnogiej zostanie nabyta jako jedna z pierwszych. Mhm. Czyli chodzi o nabywanie oczywiście języka angielskiego, też dzieci uczą, przez dzieci uczące się języka angielskiego jako pierwszego. Mhm. I w podobnym porządku powinniśmy uczyć języka angielskiego jako drugiego, dlatego że to jest najbardziej naturalny porządek. Podczas gdy na przykład końcówka S, trzecia osoba, na którą tak nauczyciele zawsze naciskają, która najczęściej wypada z głowy. Nabywana jest jako jedna w ogóle z ostatnich, ponieważ mhm. ona dla dziecka praktycznie nie ma żadnego znaczenia, dlatego że nie wpływa na komunikację. Czy powiemy she go, czy she goes, i tak ten komunikat został przekazany. I natomiast one banana, two bananas, to już robi ogromną różnicę dla dziecka. No dobrze, to jeżeli jesteśmy już przy tej takiej wczesnej nauce języka obcego, czy rodzice, poza oczywiście takimi sytuacjami, gdzie są rodziny dwujęzyczne, jeden rodzic mówi w jednym języku, drugi rodzic w drugim i gdzieś ta nauka drugiego języka jest taką naturalną, czyli wykluczając tę sytuację, czy rodzice w takiej jednojęzycznej rodzinie mogą być tymi pierwszymi nauczycielami? Czy po prostu możemy sobie w domu założyć, że jeden dzień mówimy w innym języku? No biorąc pod uwagę, że rodzice jako tako ten język znają, oczywiście nie są native speakerami, oczywiście pewnie mogą popełniać jakieś błędy, ale czy możemy sobie zrobić takie domowe założenie? Myślę, że tak. Na pewno jest to lepsze niż nic, jeżeli chodzi o możliwości czasowe rodziców. Natomiast to nie muszą być tylko i wyłącznie rodzice. To mogą być chociażby bajki, których dzieci słuchają, jakieś nagrania czy gry. Chodzi o to, żeby dziecko słyszało język i czuło potrzebę jakiejś komunikacji w tym języku. Myślę, że rodzice mogą czasem się obawiać, czy ja czasem nie przekażę jakiegoś błędu, no czy właśnie. Ta moja wymowa jest prawidłowa, to jest oczywiście jakoś uzasadnione. Ale to, no myślę, że rodzice, którzy decydują się na edukację dziecka, na naukę języka angielskiego, są w stanie zapewnić takie warunki, żeby ta angielszczyzna była poprawna, tak? Czy wybierają różne wydawnictwa, gdzie jednak nagrani są native'i, czy sami też już mają wystarczającą znajomość języka angielskiego, żeby nauczyć w miarę poprawnej wymowy? Mówimy język angielski, a może niekoniecznie angielski. Jaki język wybrać jako pierwszy, drugi język? Myślę, że to zależy od potrzeb. Są języki obecnie, które są, można powiedzieć, modne. Takim językiem na pewno jest język hiszpański w tym momencie. Jest on jednym z najczęściej wybieranych języków obcych, nauczanych w szkołach, jako drugi język obcy. Mhm. Hiszpański, niemiecki i francuski. Mhm. Natomiast dużym zainteresowaniem cieszą się też języki, można powiedzieć, bardziej egzotyczne, tak jak na przykład język chiński. I rodzice bardzo często pytają, a jaka to jest odmiana tego chińskiego? Czy to na pewno jest mandaryński? Z myślą właśnie o przyszłości. Mhm. Czy to dla dziecka, dla nauki tego języka ma jakieś znaczenie, to jaki wybieramy? Myślę o tym, jak szybko go przyswoi, bo też języki mają różną strukturę, różnią się też stopniem trudności, no bo ten angielski jest gdzieś tam uważany za najprostszy. Tutaj jest mnóstwo różnych teorii. Czasami mówi się, że im języki są do siebie bardziej podobne, zbliżone, nie wiem, polski, rosyjski, tym będzie dziecku łatwiej, ale to nie zawsze tak jest. No na przykład pomyślałam o francuskim właśnie, też gdzieś potem włoskim, te języki, które gdzieś podobnie, to może tym się kierować. Też. Może być łatwiej, natomiast tak jak mówię, podkreślam, że to zależy tak de facto od potrzeb i chyba rodzice są w stanie wyczuć te potrzeby najlepiej. Myślę, że to też może zależeć od takich sytuacji rodzinnych, jeżeli rodzina myśli na przykład o wyjeździe. Bardzo często rodzice zakładają, że chcą dać dziecku możliwość studiowania za granicą, więc mogą wybrać taki język, gdzie docelowo na przykład myślą o jakichś studiach. Tak? No oczywiście jest to cały czas język angielski i można powiedzieć, że jest językiem dominującym, ale też rodzice bardzo często wychodzą naprzód i myślą, no tak, angielski powiedzmy już znamy, to może tak naprawdę język rosyjski w przyszłości będzie tym językiem jakby również potrzebnym i to myślę, że są kwestie bardzo, bardzo osobiste. Tutaj nie mam takiej odpowiedzi na to pytanie, czy wybrać język hiszpański, czy francuski, czy rosyjski. To jest kwestia chyba indywidualna rodziców. Uczy pani również w szkole, to jest międzynarodowa szkoła, tak? Tak, jest to międzynarodowa szkoła podstawowa Meridian w Warszawie. No to chciałam zapytać o kilka historii z życia wziętych. Jak dzieci momentalnie pochłaniają ten język? Tak, dzieci, które bardzo często przyjeżdżają bez znajomości języka polskiego, bez znajomości języka angielskiego lub ze znikomą znajomością języka, w bardzo krótkim czasie zaczynają komunikować się w języku angielskim bądź polskim. To zależy od tego, jaką klasę wybiorą, czy dwujęzyczną, czy międzynarodową. U nas akurat mamy takie możliwości. Mogę powiedzieć chyba z taką stuprocentową pewnością, że praktycznie wszystkie dzieci uczą się języka polskiego jako obcego. Natomiast jeżeli chodzi o angielski, jeżeli chodzi o inne języki, bardzo często dzieci w przeciągu, no myślę bezpiecznie mogę powiedzieć, 2 miesięcy zaczynają komunikować się prostymi komunikatami między sobą, rozmawiają z nauczycielem. To są proste komunikaty, natomiast bardzo szybko zaczynają rozmawiać ze sobą w obcym języku. Bardzo często są to dzieci, no można powiedzieć, 3-języczne lub nawet 4-języczne, gdyż w domu komunikują się jeszcze w innym języku. Mhm. Ja mam takie dzieci, które, czy mam dzieci, czy mamy uczniów, traktujemy je jako nasze dzieci, mamy uczniów, którzy komunikują się spokojnie w 3-4 językach i bardzo łatwo przechodzą z jednego języka na drugi, w zależności od tego, z kim rozmawiają. Czyli one są bardzo w tym płynne. Natomiast to zazwyczaj są dzieci, które się uczą już od przedszkola czy od zerówki. Czyli to są takie dzieci, które mają tego świadomość, znaczy nie tyle, że mają świadomość, ale jest dla nich czymś normalnym, że z jedną osobą mówi się w jednym języku, a do drugiej trzeba powiedzieć w innym, jeżeli chcemy być zrozumiani. Zepchnij mnie w otchłań, zepchnij z tej drogi. Jeśli to nie tu, usiłuję uwierzyć w coś. Złap mnie za włosy, złap mnie i ciągnij. nawet jeśli to nie tu. Usiłuję uwierzyć w coś, nawet jeśli to nie to. Usiłuję uwierzyć w coś, nawet jeśli to nie tu. Usiłuję uwierzyć w coś, nawet jeśli to nie to. Nawet jeśli to nie to. Czy talent do języków, czy w ogóle coś takiego istnieje, jak, że ktoś jest utalentowany językowo? Myślę, że na pewno w pewnym stopniu tak, natomiast to nie tyczy aż tak bardzo, nie dotyczy aż tak bardzo dzieci, gdyż do pewnego wieku właściwie każde dziecko jest w stanie nabyć każdy język jako pierwszy lub jako język drugi, mówię o dzieciach dwujęzycznych. Nie ma to tak wielkiego znaczenia dla powiedzmy małych dzieci do wieku 5-6 lat. Później oczywiście są już pewne, możemy mówić o talencie lub możemy mówić o jakichś innych czynnikach, które wpływają, chociażby motywacja dziecka. To też jest bardzo ciekawe. Możemy tutaj też porozmawiać o motywacji rodziców czy dorosłych do nauczania, bo to są zupełnie inne czynniki. Natomiast w przypadku dzieci można mówić w przypadku wszystkich można mówić o pewnym talencie. Bardzo często on jest skorelowany z takim uchem do muzycznym też, można powiedzieć. Czyli ucho do języków. Mówimy, ktoś ma ucho do języków, szybko jest w stanie nauczyć się wymowy i to też się wiąże z umiejętnością powtarzania dźwięków. W przypadku na przykład angielskiego i polskiego, tutaj ta różnica będzie polegała na tym, że w języku angielskim mamy krótkie i długie samogłoski, czyli to będzie tym problemem. I im wcześniej dziecko nauczy się tej poprawnej wymowy, czy nabędzie sobie umiejętność fizycznego wydobycia tych dźwięków. Ustawienia aparatu mowy. Tak, ponieważ to są rzeczy, których można się technicznie w wieku dorosłym również nauczyć. Natomiast oczywiście dzieciom przychodzi to bardziej naturalnie. No dobrze, jeżeli myślimy my jako rodzice, żeby zacząć tak najpierw domowo, nie wiem, przy obiedzie albo w trakcie zabawy, to pewnie lepiej, bo tam motywacja będzie największa. Jakie pomocy naukowe, domowe polecałaby pani? W przypadku młodszych dzieci, tak? No tak, zostańmy przy tych przedszkolakach. Jeżeli dzieci są w stanie już czytać, w przypadku przedszkolaków, to powiedzmy może jest trochę jeszcze wcześnie, to na pewno wszystkie pomoce obrazkowe. Obrazkowe, tam gdzie mamy pierwsze słówka, gry. I to w ogóle ma sens, oglądanie z dziećmi książki? Ja przeczytam, takie podstępne pytanie trochę. Czy to w ogóle ma sens, oglądanie z dziećmi książki, w której są obrazki, te obrazki są podpisane i opowiadanie dziecku, że to po angielsku słoneczko to jest sun na przykład, a czy to w ogóle ma sens? Myślę, że wszystkie dzieci są, czy większość dzieci odczuwa taką potrzebę nazywania rzeczy. Bardzo często pytają, jak się coś nazywa. Chcą znać określenia na przykład kolorów, tak? I to różnych odcieni kolorów, gdzie nie zawsze w danym języku powiedzmy mamy, wiemy, że w różnych językach mamy na przykład, nie wiem, słyszałam, że w języku Eskimosów jest kilkadziesiąt chyba określeń na kolor biały czy inne kolory. Dzieci bardzo chcą umieć nazywać czy określać otoczenie, więc myślę, że tutaj... Dobrze, gdzieś tam naturalna motywacja, prawda? I to jest ta naturalna motywacja i wykorzystać ją można w oglądaniu książki i nazywaniu. My taką książkę, jedną z takich pomocy naukowych mamy przed sobą. Jest taka seria Kapitan Nauka i na tropie angielskich słówek akurat jest ta, którą mamy przed sobą. To trudno opowiedzieć, bo ona jest bardzo ładnie zilustrowana, fajnie wydana i to jest właśnie taki, no podręcznik, tu nie chcę używać tego słowa, ale to jest taka książka do opowiadania trochę, ale do opowiadania też z możliwością opowiadania po angielsku na przykład. Tak, jest to książka wydawnictwa Edgard, które niejako specjalizuje się w wydawaniu no nie powiem też podręczników, ponieważ są to książki wspomagające naukę języków obcych i bardzo często są to właśnie książki do wykorzystania w domu, do takiego self-study, czyli do nauki albo przez dorosłych, albo dzieci. Wydawnictwo wydaje również piosenki, bajki, fiszki, więc są to różne materiały z nagraniami bardzo często, które można wykorzystać w domu. Teraz jest też bardzo modne chyba wydawanie książek anglojęzycznych z opisem, z tłumaczeniami, z wyjaśnieniami i z ćwiczeniami na przykład dla Polaków, którzy chcą uczyć się z autentycznych materiałów. Mhm. Czyli książki po pierwsze, po drugie wystawianie na ten język, o którym pani cały czas tak mówi, wystawianie na język obcy, czyli słuchanie. Coś jeszcze? Oczywiście najlepiej, jeżeli dziecko komunikuje się z drugim człowiekiem, z drugą osobą. Nie da się zastąpić komunikacji z drugą osobą filmami. Natomiast powiedziałam, że liczy się tutaj to słuchanie, to nabywanie poprzez słuchanie. Natomiast ważna jest też ta praktyka, tak? Mhm. Czyli samomówienie. Dziecko powinno jednak czuć taką potrzebę komunikacji z drugim człowiekiem, a im więcej tych osób jest w otoczeniu, tym lepiej. Czyli wiadomo, że większa będzie motywacja do komunikacji z drugim dzieckiem niż opowiadanie mamie, która przecież mówi po polsku, więc po co ja mam do niej mówić po angielsku, niż opowiadanie na pytania mamy, czy chyba, że traktujemy wszystko jakąś zabawę, grę i w tym momencie dziecko może bardzo chętnie przez jakiś czas tak się bawić. Natomiast nie jest to aż tak autentyczne, jak taka rzeczywista potrzeba komunikacji z drugim dzieckiem, z drugą osobą. No i niech to będzie puenta naszej rozmowy, czyli gdzieś te motywacje takiej potrzeby komunikacji z drugim człowiekiem, trzeba takie sytuacje stworzyć. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Katarzyna Wiśniewska, wykładowca, tłumacz, filolog angielski, była gościem Godziny Wychowczej. Bardzo dziękuję. I dziękuję również Państwu za wspólnie spędzoną godzinę. Zapraszam za 2 tygodnie Edyta Kocęba, Renata Szewczak i Katarzyna Pruchnicka. Do usłyszenia. Cause you've been on the job too long. Yeah. Joanna Knitter, Blues and Folk Connection. Młody polski blues na najstarszym polskim festiwalu bluesowym Białostocka Jesień z Bluesem. Transmisja koncertu w audycji Pierwszy odcień bluesa, najbliższy czwartek tuż po 22. Zapraszam, Jan Chojnacki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Para, Buch, Kino, Wróch, Łódź Filmowa nakręca, premiery, mistrzowie, gwiazdy. 22. Forum Kina Europejskiego Orlen Synergia w kinie Helios Sukcesja. Charlie od 23 listopada, miasto Łódź zaprasza. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy.